Mest tørt med lidt eller nogen sol i eftermiddag, dog mest skyet i store dele af Jylland, og her også lidt regn indimellem. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jung. Ja, og også velkommen til dig, Sigurd Harkon Plesner. Vi har jo introduceret dig, men du er jo forfatter og tidligere medarbejder i Distortion Festival. Er der stadig medarbejder? Ja, det er jeg vel. Det er vel noget, man finder ud af, når den begynder at nærme sig. Ja, det er det. Og så har vi fået endnu en gæst i studiet, og han skriver til mig, at vi havde lidt svært ved at definere ham, men han er konceptudvikler og producer i firmaet Kreativ Klasse, som arbejder med det, vi kalder meningsfuld markedsføring. Du er i gang med at skrive en børnebog til voksne, du har engang været rapper, og så har du været med til at lave noget, der hedder Fællesskabsprisen. Velkommen til dig, Jonas Lang. Mange tak, Thomas. Ja, det hele med? Ja, det tror jeg, men man kunne også sagt til klare sig med mindre. Det, jeg synes, det er så utroligt svært at kvantificere sig selv, når man i hvert fald der, hvor jeg står, har prøvet at, at leve titelfrit. Det lyder så prætentiøst. Men du må have levet af noget. Ja, jamen, det gør jeg så også ved at løse forskellige opgaver, men, men mere prøve at se på det samlede værk, i stedet for at, at lynhurtigt kaste mig selv ind i en titel og sige, det er det, jeg laver. Så prøve at lave så meget som muligt. Men hvad står der så øverst på dit CV? Det er konceptudvikler. Det er koncept. Jeg har en lang og underholdende karriere inden for reklame og markedsføring bag mig. Okay. Og foran mig også, sandsynligvis. Du har en rar stemme. Mange tak. Jeg prøver. Jeg laver også lidt radio en gang imellem. Ja. Og læser højt. I er jo med i studiet for at bladre lidt i aviser og komme input til, hvad I synes, vi skal snakke om. Af dagens nyheder og store historier, som det hedder i journalistsprog. Sigurd, har du haft tid til at kigge lidt omkring? Jeg sad lige og bladrede lidt, da de talte om skrald, de ældre mennesker. Sigurd. Sigurd er i 20'erne og føler sig måske en lille smule ramt. Jeg prøver at retfærdiggøre min eksistens som ung menneske. Nej, jeg faldt over to ting, jeg faldt over tre ting, men der var to ting, som lige strejfede mig. Der var en artikel om en 15-årig, der har fået 3 års fængsel for et hjemmerøveri, uden brug af rigtig våben, men selvfølgelig stadig et voldsomt hjemmerøveri. Hvem har historien? Det var Jyllandsposten. Der havde den. Og det synes jeg bare, det er lang tid. 3 års fængsel for et hjemmerøveri, det er en hård kurs. Det synes lidt, det vidner om, at vi er på vej en glidebane med straffe i vores samfund. Der var en undersøgelse for et par år siden, hvor man tog et repræsentativt udsnit af befolkningen og fremlagde nogle sager for dem og sagde, nu skal I sige, hvad I tror en dommer vil dømme i den her sag, og så skal I sige, hvad I selv vil dømme. Og de blev så sat ind i alle sagsakter og alt bevisførelse osv. De sagde, at de mente, lad os tage et eksempel, de sagde, okay, de tror, at en dommer vil dømme 5 år på den, og de vil rent faktisk dømme 8 år på den. I virkeligheden så, de her sager, det var rigtige sager, så havde dommeren faktisk dømt næsten dobbelt så hårdt, som befolkningen troede, at de ville dømme. Det vil sige, lidt oversat, nu er jeg lidt træt, så det hænger ikke helt, eller det er lidt svært at forklare. Men det vil sige, at befolkningen tror, at vores domstole dømmer meget mildere, end de gør. Men rent faktisk dømmer domstolene væsentligt hårdere, end befolkningen selv vil have gjort det. Det vil sige, at det ikke repræsenterer det, som folk egentlig gerne vil have, hvilket er et kæmpe problem. Plus, så når vi går ud og pladerer for hårde straffe og sådan noget, så er det måske, fordi vi tror, at de dømmer meget blidere, end de virkelig gør. Lige præcis. Og det er jo et politisk redskab, som man har brugt i tusindvis af år, ikke? Med de her skræmmekampagner. Tidligere i programmet i dag havde vi sognepræst Katrine Lilleøren, som ligesom nævnte den nye konservative politik på det her område, om at det her med hårde straffe, om hvorvidt det overhovedet virker. Og så havde vi jo Kim Østerby for fængselsforbundet inden, som siger, at hårde straffe ikke virker. Ja, lige præcis. Ikke? Så man skal måske begynde at tænke, ligesom, hvad kan man så gøre? Men det er nemlig, det er jo også en hårfin balance, ikke? Fordi der er jo også hensynet til samfundet og til borgerne og til altså hele straffe, hvad det hedder, retsfølelsen. Et offer skal jo ikke gå rundt og se sin gerningsmand 2 dage efter, bare fordi det vil være bedre resocialisering, forstå mig ret. Så det er jo en hårfin balance mellem, hvad er mest gavnligt for samfundet ud fra et socioøkonomisk og mange andre perspektiver, og hvad er også rimeligt, altså hvad er retfærdigt. Og den grænse, eller den balance, synes jeg ikke rigtig, vi ser repræsenteret en 15-årig. Altså en 15-årig, det er jo et barn, vi taler om. 3 års fængsel. Ja, det skal jo understreges. Han er faktisk et barn. Han er ja. Jo, man er jo voksen først, når man er 18. Mm. Det synes jeg er skræmmende. Så faldt jeg også over Anders Fogh Rasmussen, som udtaler, at irakerne de har svigtet, og det ikke er vores skyld med den islamiske stat. Det synes jeg er en noget kontroversiel udmelding. Og ja. det er noget, jeg følger ret meget med i, alt det her med den islamiske stat. Jeg synes, ja. Det er sindssygt interessant og kompliceret, og selvfølgelig også hamrende skræmmende. Ikke? Vi kan jo godt følge hans tankegang i, at det var jo også deres skyld, at, at Vesten invaderede og sagde, at der var en masse ødelæggelser på dem og sådan noget. Det var det da. Ja. Så der kan vi jo lige så godt bare give ham ret. Yeah. Ved I hvad, I to, kig lige lidt videre i aviserne, fordi vi har lige nogle ting, vi skal have snakket om. Faktisk, det er noget, jeg har glædet mig ekstremt meget til, det her. Altså, der er jo nogle mennesker, som ligesom, de bruger et kalenderår til at måle tid. Ikke? De siger sådan, 1. januar, ikke? Så er der nytår og sådan noget. Men jeg er en af dem, der ligesom taler i sæsoner. Hvornår skete det? Jamen, det var i sæsonen 2007-2008. Jamen, sådan er det. Det er sådan, jeg kan ikke huske ting i forhold til alt andet. Det handler om, hvordan gik det med mit fodboldhold den og den sæson. Og jeg er meget vild med den engelske Premier League. Og den starter igen i dag. Og altså, intet godt radioprogram uden en lille optakt. Og derfor har vi Morten Glindvad, som er fodboldkommentator på 6'eren, med på telefonen. Morten, kan du høre mig? Det kan du tro. Morten, altså, hvordan har du det? Er du spændt, eller hvad? Jeg er helt vildt spændt, for det er jeg har det ligesom dig. Det har også været, når man har sådan en arbejde, som jeg har, så har man jo også en lang sommerferie at gå sådan og venter på, at nu går den nye sæson i gang igen. Så det har været lang nedtælling, og det her det er sådan kulminationen på det. Jeg havde den fornøjelse, at jeg lige skulle en tur til London i søndags, hvor der var det her årlige Community Shield-opgør, som var opgøret mellem sidste sæsonsmester og pokalvinder. Så der fik jeg ligesom sparket det hele i gang, og det var skønt at se noget engelsk fodbold igen. Og hvordan var det lige, det opgør gik egentlig? Ja, det endte med en klar sejr på 3-0 til Arsenal, der vandt FA Cup sidste år over mesterne fra Manchester City. Så de fik i hvert fald lige markeret, at de er klar til en ny sæson. Okay, de er måske faktisk favoritter? Ah, det vil jeg ikke sige, men de kommer til at være et af de hold, der spiller med i toppen, og det er jo så også noget af det, der er så spændende med den engelske Premier League. Der er jo mange hold, der potentielt kan vinde mesterskabet, det er ikke som i Tyskland eksempelvis, hvor man har en formodning om, at Bayern München er meget suveræne, og i Spanien, hvor det var fuldstændig sensationelt, at det ikke var Barcelona eller Real Madrid, der vandt de sidste sæson. I England, der er rigtig mange hold, der kan spille med om det. Ja, og hvorfor er det, at det er så tæt i England? Altså, jeg læser i Politikken her, at omsætningen i Premier League nu har rundet 3 milliarder pund om året. Altså, ja, lige præcis. Ja, lige præcis der er der jo en stor del af forklaringen på det. Altså de penge, de klubberne får ind, altså det er jo helt ekstremt høje beløb, og det er jo sådan, at altså, især TV-pengene er jo meget, meget høje i engelsk fodbold i forhold til andre lande, hvor man kan sige, nogle af de dårligste hold, altså de mindste klubber i Premier League, de tjener jo reelt flere klubber end nogle af de største klubber gør i eksempelvis Spanien, og det gør jo bare, at de er i stand til at konkurrere på bedre vis, end man ser de spanske småklubber gøre, og det skaber bare sådan en mere jævnbyrdig liga end mange andre steder, hvor der jo, ja, det er jo lidt en kliché, men der er ikke så mange nemme kampe i Premier League. Okay, men hvad, alle penge, kommer de fra TV, eller kommer de også fra andre steder? Ja, det er jo sådan lidt forskelligt, men TV, det er voldsomt mange penge du tjener der, altså som du fik nævnt, så er det jo voldsomt beløb der, og den TV-aftale, man har i Premier League i øjeblikket, jamen, den er dobbelt så stor som den nærmeste liga i Europa. Det er jo en voldsom forskel, og den aktuelle TV-aftale, som startede i 2013 og som løber i 3 år, jamen, den er også meget, meget større end den forrige TV-aftale. Så det virker som sådan en skrue, der bare bliver ved de her indtægter, der kommer fra TV. Men ellers så er det jo forskelligt. Selvfølgelig er der jo sponsoraftaler af forskellige størrelser, men ellers så er det jo altså bare de her mange udenlandske ejere, vi ser i Premier League, som jo skyder masser af penge i nogle af klubberne, og det gør jo, at nogle klubber, der måske for nogle år siden ikke rigtig spillede mere om titlerne, de lige pludselig er kommet op og blandet sig, og det er jo selvfølgelig senest Manchester City, der er det helt store eksempel på det. Ja, men hvem er de ejet af? Det er jo Abu Dhabi United Group, som den hedder, og ham, der står i spidsen for det, det er jo Sheikh Mansour. Og de kom jo til og overtog Manchester City i 2008, og siden da, der har de jo bare skruet op for det hele. De har jo brugt milliarder af kroner på at købe klassespillere til, Manchester City, der jo tidligere var sådan den her meget tydelige lillebror i forholdet i Manchester over for mægtige Manchester United. Det var også en klub, som havde sådan en ry for, at de altid var i stand til at ødelægge tingene for sig selv. De var altid i stand til at få det til at gå galt for os, og har jo også været nede i de lavere divisioner i flere sæsoner. Men de her araber, de er jo altså virkelig mængde alvorligt. Og jeg købte klassespillere til, de betaler de højeste lønninger overhovedet i hele Premier League. Og det har så haft en konsekvent, at de har kørt med nogle gevaldige underskud i de seneste sæsoner. De tabte, jeg mener, det var 1,5 milliarder kroner i de to år fra 2011 til 2013. Det var sådan de seneste regnskaber, der er tilgængelige. Så det er jo en, altså det er jo en et eller andet sted, det er jo en uholdbar forretningsmodel, de kører, hvor de lønninger, de betaler, er jo sådan helt vanvittigt høje i forhold til den omsætning, der er. Men altså, så længe, de har pengene til det, og sportsligt har de jo haft succes. Nu har de lige vundet 2 mesterskaber på 3 år. Så de kan egentlig bare fortsætte med, altså hvis Abu Dhabi Group der bare bliver ved med at give dem penge, så kan de bare blive ved med at bruge dem. Der er ikke nogen ligesom instanser, der siger, det er unfair i forhold til de andre klubber. Ja, det er jo så det, der er ved at komme i spil nu, hvor man fra europæisk plan, altså det europæiske fodboldforbund UEFA, har indført det her, som man kalder financial fair play, hvor det er, man vil holde mere snor i, hvad det er, klubberne gør. Man vil simpelthen ikke ud i de her tilfælde af overforbrug, fordi problemet er jo lidt for Manchester City. Hvad nu, hvis Abu Dhabi United Group, de lige pludselig trækker stikket og ikke længere vil skyde penge i det? Så står man med en masse spillere på nogle kontrakter, som man lige pludselig ikke længere kan betale. Og især i andre lande har der jo været mange eksempler på klubber, der har været under administration og slet ikke har været i stand til at betale deres regninger. Det er jo noget, man har ville stramme op på, altså i lyset af altså eftervigerne fra finanskrisen. Og det her så senest har det jo så rent faktisk givet en straf til Manchester City, som rent sportsligt betyder, at når de skal spille Champions League, når den går i gang med gruppespillet her i september, så må City, de må kun have 21 spillere med i truppen mod det normale 25. Så på den måde, så har man allerede her set, at der er det er i hvert fald hensigten, at de ikke bare kan få lov til at skylde de penge i klubben, som de vil, men det er jo meget, meget svært at holde styr på, for hvad er det lige, som er ejer, der skylder penge direkte i, og hvornår er det, at det eksempelvis er flyselskabet Etihad, som jo kommer dernede fra, og som jo også er ejet af de samme mennesker, at det er det sponsorat, der giver pengene, så det er en vanskelig ting, som at gøre op, men det er ikke noget, de bare kan få lov til at gøre, uden at UEFA, de prøver at skride ind i hvert fald. Så der skal lidt kreativ bogføring til, kan vi kalde det? Ja, og det er jo også det. Nu har der været en del snak om, at Manchester City, de har jo hentet Frank Lampard her i sommerens løb, den mange år i Chelsea, midtbanegeneral, som egentlig var taget til USA, hvor han havde skrevet under med en nystartet klub, som skal spille i den amerikanske MLS-liga, hedder New York City. Det er sådan en klub, der først starter næste år, det er en klub, som er ejet af Manchester City. Så har man så indtil den klub starter op i 2015, så har man så lejet ham tilbage til Manchester City, og så var der jo masse, der begyndte at spekulere lidt i, om var det her en måde at omgå det her financial fair play, ja, at han måske placerede lønnen over i USA, så det ikke rigtig kom til at have nogen indvirkning på Manchester Citys regnskab, og de har også startet en klub i Australien, så ja, det kan godt være, at de skal tænke lidt mere kreativt, end de har gjort indtil nu, og spørgsmålet er jo så, om de kan gøre det. Det lyder lidt lumsk. Morten, ja. Altså jeg skal lige høre dig, nu taler vi jo lige om kreativ bogføring, ikke? Men det, som folk også jo er rigtig interesseret i, det er, altså, hvem vinder i år? Og vi ved, altså, udover de vandt Community Shield... Det er også interesseret i. Jamen, det er det, ikke? Og altså, udover de vandt Community Shield, så er Arsenal blevet kraftigt svækket, fordi Niklas Bender ikke er der mere, ikke? Ja, det er jo en voldsom svækkelse, så det kan det godt være, at de skal være glade for, hvis de bare kan overleve i Premier League nu. Okay, så de er ikke mesterskabsfavoritter? Det er de ikke. Jeg synes ikke, de er favoritter, men det er et af de hold, der kan gøre det. Altså, jeg, som mange andre har jeg lidt en følelse af, at det måske nok er Chelsea, der er topfavoritten i år. Dels tænker det meget sammen med, at deres karismatiske manager, Jose Mourinho, han har den her for ham fine tendens med, at hans hold altid er meget, meget stærke i den anden sæson, han har den. Der plejer han at vinde mesterskaber, og nogle gange også Champions League. Det har han gjort i flere af de klubber, han har været i før. Og så må man bare konstatere, at Chelsea, de har virkelig forstærket sig godt her i sommerens løb. Det er som om, de har ligesom fået styrket holdet på de positioner, hvor de var lidt svage i sidste sæson. De har eksempelvis fået en ny angriber, Diego Costa, der er kommet ned fra Atletico Madrid i Spanien, og der var de ikke særlig godt købende, og har egentlig ikke været det i nogle år, i og med, at Fernando Torres, han jo ikke rigtig har levet op til forventningerne. De har også fået Cesc Fabregas, der jo tidligere har gjort det, så fremragende i Arsenal, og så en ny venstreback, Philippe Luiz, der er kommet fra Atletico. Det var sådan lige de positioner, hvor man kan sige, der manglede de måske lidt i sidste sæson. Så Chelsea, de ser stærke ud og er i mine øjne topfavorit i år. Så Chelsea er topfavorit, og så har vi Manchester City med alle pengene, og så har vi Arsenal, og hvem har vi ellers? Ja, så har vi jo i... Jeg synes, man må tage Liverpool med, når de var så tæt på at vinde det i sidste sæson, som de jo reelt var. Det var Steven Gerrard, der jo snublede i den her famøse kamp mod Chelsea, så de endte med at tabe det. Hvis ikke han havde gjort det, så kunne de jo meget vel have vundet det der. Og når de var så tæt på, så synes jeg også, man må regne med i år. Der er mange, der siger, at de kan stadig klare sig uden Luis Suarez, som de jo nu har solgt til FC Barcelona. Men jeg synes altså, at de viser så mange andre ting i sidste sæson, end bare det Suarez-skaben med mål og assister. Og jeg tror godt, der er, at de kan få forbedret nogle af de andre spillere, der er i truppen. Det synes jeg, han har vist evner til før deres manager, Brendan Rodgers. Så Liverpool er selvfølgelig ikke topfavorit til at vinde, men jeg tror bestemt, de kommer til at ligge med helt i toppen igen. Og så er der så et wildcard også, ikke? Eller det er jo ikke rigtigt et wildcard, fordi de har været med i toppen i alle år, undtagen sidste år. Manchester United. Mange danskere holder med Manchester United. Hvad med dem i år? Ja, det er jo helt vildt, ikke, at der bare skal gå sådan et år, hvor det er gået dem dårligt, og så har jeg ikke engang fået nævnt endnu, når jeg har talt om topfavoritterne til at vinde mesterskabet. Men man må bare sige, at det var så dårligt et år, da de havde i sidste sæson. Sluttede nummer 7, og satte jo den ene negative rekord efter den anden. Og man må sige, selvfølgelig så må man jo give meget ansvar til den nu fyrede manager David Moyes. Han var slet ikke i stand til at løfte opgaven efter Alex Ferguson. Men jeg synes også, at man kunne se, at det hold, den trup, som Manchester United rådede over i sidste sæson, den var altså ikke fantastisk god. Man så allerede lidt tendenser til det i Alex Ferguson's sidste sæson, at det var som om, de var ikke helt i stand til at få opbygget en ny supertrup. Og når man ser på, hvad de så har købt i sommer, så er det ikke fordi, de har styrket den her trup helt vildt. Så jeg synes, det vil være voldsomt, hvis han kan få dem til at spille helt med mesterskabet allerede i sin første sæson, Louis van Gaal. Så for United, der tror jeg altså, det i første omgang må handle om at komme tilbage i top 4, så de kan komme med i Champions League igen og ligesom få startet for nu. Startet på en frisk og igen får markeret, at det er en klub, der skal spille med om titlerne. Hmm. Morten, på falderæbet, hvilke kampe skal du kommentere i dag? Jamen, jeg lukker dagen, og det gør jeg med kampen fra Emirates Stadium mellem Arsenal og Crystal Palace. Og det er jo sådan, den kamp fik jo sådan lige et ekstra krydderi i og med, at Crystal Palace de afbrød samarbejdet med deres manager, Tony Pulis, her i 2 dage inden sæsonen gik i gang. Det var sådan et helt vanvittigt tidspunkt, at man skiller sig med manageren på. Men så fik man også lige markeret, så var man også i gang med det i Premier League. Der bliver jo altså sparket managers ud til højre og venstre. Og det er klokken 18.30, eller hvad? Det er klokken 18.30 på 6'erne, at vi har det opgør. Det er jo så det tredje af de tre kampe, der kører sådan lørdag. Så det er en skøn dag for folk, der godt kan lide engelsk fodbold. Super. Jamen, det kan jeg jo. Morten, tusind tak, fordi du var med. Og god fornøjelse til alle, der skal følge med i Premier League i år. Selv tak, og god weekend. Godt, lige måde. Hej. Hej. Forestil dig egentlig, at altså her i Danmark, der har vi sådan... Der har vi jo forskellige højrelænende folk, som siger, at vi på et tidspunkt vil blive overtaget af muslimer. Simpelthen, befolkningsvæksten vil eksplodere, så derfor er det vigtigt, at vi værner os. Men den her frygt for, at vi bliver overtaget af en anden kultur, den eksisterer faktisk ikke kun i Danmark. Den eksisterer modsat også i mellemøstlige lande. I Iran. I Iran, fordi der er noget med, at de iranske styre har besluttet, at 80 millioner mennesker, det er ikke nok til ligesom at modstå vestlig indflydelse. De skal op på 120 millioner, hvis det virkelig skal batte. Og det skal vi se på lidt senere i dag. Men først, så skal vi tale med jer to, Sigurd Hartkorn Plesner og Jonathan Lang. Så skulle Iran tage den der fine kampagne, som jeg mener, det er Robert Boysen lige har lavet for Spis. Do it for Danmark, hvor at de siger, opfordrer folk til at tage på ferie og få børn. Fordi det er der bliver født flest, eller skabt flest børn, når danskerne er på ferie. Det sker. Ja. Det er en anden slags sexturisme, kan man sige. På ferie og ja. Vi sender lige den anbefaling videre, fordi det virker, de andre ting, de har tænkt sig at gøre, det er sådan lidt mere, jeg vil ikke sige drakoniansk, men i hvert fald, der er nogle rettigheder, de fjerner for folk. De har ikke en forslagskasse eller sådan noget, man kan sende. Nej, jeg tror ikke, der er sådan en postkasse, man lige kan længe til. Men man kan skrive til Irans ministerpræsident, Hassan Rouhani, på Twitter. @gmail.com. Nej, men han er på Twitter. Han er meget aktiv. Jeg ved ikke helt, om han svarer. Jeg ved også, at Tolleren har en hjemmeside. Jeg ved ikke, om den er åben for kommentar. Det tvivler jeg måske lidt på. Men Sigurd og Jonathan, jeg har lige noget, jeg gerne vil læse op for jer. Endelig. Det er Jakob Engel Schmidt, som er det, man vil kalde en ung venstreløve. Han er medlem af Folketinget, og han har skrevet et debatindlæg i Politiken, hvor han siger, mediernes dyneløfteri truer vores demokrati. Når landets journalister interesserer sig mere for politikernes privatliv og seksuel orientering, devalueres den offentlige debat til fare for demokratiet. Ikke? Og så efterfølgende skriver han, jeg er bedøvende ligeglad med, hvad der foregår under den konservative pæbes gåsedunsdyner. Og jeg er ikke interesseret i, hvem Johan Schmidt Nielsen spiser fastfood med ude på de små timer. Men det synes jeg sådan set er rigtigt nok. Altså, det synes jeg da helt klart, han har en pointe i. Jeg synes, der er, at det her personfokus på en eller anden måde har taget så meget overhånd, at det har fjernet. Altså, vi kigger ikke længere på sagen, vi kigger på spilleren, ikke? Altså, vi... Altså, umiddelbart virker det også som, at han brokker sig over en lille bitte detalje. Det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er, at aviserne, eller reklamerne med nyheder i, de skal gøre så meget for at få læsere. Mm. Og det er whatever works. Altså, hvis nu har de set, at det er dyneløfteri, hvis det er det, vi skal kalde det, der kan hive nogle seere, eller nogle læsere. Det kan jo være noget andet næste gang, og det er det, der er problemet. Det er jo ikke som sådan den enkelte handling, det er det, at de er så febrilsk. Bliver nødt til at få de kliks og få de øjne, så de kan eksistere. Ja. Det er altid de der type historier, der ligger øverst på Ekstrabladet, ikke? Som de mest læser. Så det jo, må virke. Det er det, folk efterspørger, kan man også sige. Man kan også tage den et skridt længere tilbage og sige, problemet er, at folk synes, det er interessant, frem for, for politikken, der bliver ført, ikke? Og vi skylder det. Det er jo... skruen uden ende. Det er skruen uden ende, men udfordringen er da bestemt, at politik er blevet et emne, område, som konkurrerer på lige fod med forbrugerstof og sjove historier og dobbeltside med kendisbilleder fra TV-festivalen. Og der ikke er nogen sådan skelen mellem, hvad er vigtigt og hvad skal have mest opmærksomhed. Men man kan sige, på den anden side, det gode ved det, eller det fine ved det, det er det her med, at vi på en eller anden måde dyrker politikere som værende superhelter og stjerner i en eller anden forstand, hvilket jo gør det mere attraktivt at være politiker frem for, hvis det bare havde været sådan embedsmands... Jeg ved ikke, om der er politikere, der går efter fame. Det tror jeg helt klart, der er. Ja. Kan man ikke også tænke, at hvis vi sætter fokus på politikernes personliv og sådan noget, så følger det andet også med? Så hører man også lidt, selvom man ikke måske er så interesseret i politik, så hører man også lidt om, hvad de så synes eller mener, eller får måske dem, som ikke er så interesseret i politik, til at interessere sig lidt mere for det? Eller hvad siger I til sådan et argument? Nej. Altså, en af de ting, det kan jo tit være svært at se, at politikere og mennesker, når de optræder i de her opstillede mediesituationer, fordi de virker som sådan nogle referenter af en eller anden mediestrategisk plan, der er blevet lavet. Så går de ind, og så gentager de pointer, som de nu skal sige, og finde noget menneske bag det er utrolig svært. Og jeg tror da, at der er nogle af de politikere, der vinder det, de vinder ved at have nogle menneskelige træk, om så de er negative. Altså, at Lars Løkke, han stadigvæk kan begå sig, er det vildt. Men det må du lige uddybe, Jonathan. Nej, men jeg skal ikke ind i en større politisk udredning. Det er bestemt ikke mit ekspertisefelt, men de bliver så poleret. Så selvfølgelig tror jeg også, at der er mange borgere, der godt kunne tænke sig, og se, at politikere også er mennesker, at de også har problemer i familielivet, at de også kan bruge lidt for mange penge eller har råd i regnskabet. Så der ligger faktisk en styrke i, at de viser nogle af de samme menneskelige egenskaber, som vi alle sammen har. Men det skriver Jacob Engel Schmidt jo, at han ikke synes er en god idé. Jamen altså, bror, hvad så? Ja. Han er jo også, han har set et snit for at få noget taletid. Det er jo det, der i sidste ende er hans valuta, som han skal have. Men noget, jeg gerne lige vil spørge om, det er jo en af de ting, han nævner, er jo sådan ligesom afledt af den her uges nyhed om, at den nye konservative leder, Søren Pape, er homoseksuel. Mm-hmm. Er det relevant overhovedet, at han er det? Altså, relevant vil jeg nok ikke kalde det. Interessant, muligvis. Mm. Men altså, ja, hvad politikere har af seksuel orientering, det er så, hvor ærgerligt den måtte lyde, så synes jeg da stadig, at det vidner om et vist mod at turde stå frem som homoseksuel, især som folketingspolitiker, desværre, den dag i dag. Så det siger da alligevel noget. Det siger ikke meget. Og hele den her dyrkning af det, altså, ja, så hvis det er heteroseksuel, hvad så, ikke? Altså, hvad så? Men gør han det ikke netop til en historie ved at gå ud og sige, jeg er homoseksuel, og så lave sådan en ikke-historie, men det skal vi ikke snakke om. Men har han været ude at gøre det på den måde? Altså, jeg vil sige, hvis jeg selv havde været homoseksuel og var blevet formand for et konservativt, hvilket ikke er tilfældet nogen af delene, og nok heller ikke bliver det. Du kan nå det nu. Men jeg kan nå det nu. Så vil jeg, hvis det var sådan lidt ukendt område, så vil jeg egentlig også bare tage luften af ballonen hurtigst muligt, for ellers så ved man, så kommer den på et tidspunkt, så kommer det som en breaking på Ekstrabladet eller BT eller et eller andet, ikke? Og det kan der også, altså... Så måske er virkeligheden, at det, når det kommer frem, aldrig vil være en ikke-historie. Det vil altid være en historie, når det kommer frem, ja, uanset det, hvordan det så klart. Kommer frem. Helt klart. Så hellere selv gøre det. Ja. Jeg tror faktisk, jeg synes, der er en væsentlighed i det. Fordi lidt ligesom, at når vi havde Barack Obama som den første sorte præsident i USA, og vi har Helle Thorning som den første kvindelige statsminister, så har vi også Søren Pape som den første homoseksuelle konservative partileder. Vi har også Uffe Elbæk, som er partileder for Alternativet, ikke? Men Pape altså repræsenterer jo noget moderne i et konservativt parti, ja, ja. Som har stemt imod homoseksuelles ret til at gifte sig og til adoptere, ikke? Så på den måde har det vel egentlig relevant til det her tilfælde. Måske har det ikke så meget fremover. Rent politisk, men det er jo mere måden, det bliver fremstillet på, fordi det bliver jo ikke fremstillet i en politisk analyse i forhold til de konservatives værdier og deres historie. Det bliver fremstillet i forhold til, at han er bøsse, det er skide sjovt, haha, ikke? Altså et eller andet sted. Og så ringer de til Bondam og siger, hey Bondam, hvad siger du til det nu, der er en bøsse mere i Folketinget, og Bondam han gider ikke snakke, altså det er sådan, kom nu, ikke? Altså den havde været meget, den havde været spændende, hvis det så blev brugt mere. Ja, dark room på borgen, det... ja. Jamen han siger jo også selv, at han ikke, at konservative ikke kommer til at skifte eller ændre linje omkring deres holdninger til homoseksualitet og ægteskaber og adoption og sådan nogle ting. Han mener, så vidt jeg kunne læse mig frem til, at homoseksuelle skal have lov til at gifte sig, ikke? Jo. Men vil ikke ligesom kræve, at partiet skifter. Nej. Men det er ikke partiets officielle holdning. Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7. Hej Kirsten. Hej Ulrik. Det er dejligt at høre din stemme. Og det er dejligt at høre, at du nyder stilheden i natten. Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys. Jeg kan faktisk bedst lige slet at have tøj på overhovedet. Okay. Men jeg går ikke rundt sådan på gader og stræder helt nøgen. Det gør jeg ikke. Men hvis det nu er socialt accepteret, hvis man kan udtrykke det på den måde, vil du så gøre det? Ja, selvfølgelig vil jeg da helt det, mand. Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove. Jeg har det sådan set ret varmt i min lejlighed. Så, har du lyst til at komme til en kop kaffe hos mig, så er du da velkommen. Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12. Her på Radio 24/7. Jonathan. Ja. Jonathan Lang, iværksætter, tidligere rapper. Konceptudvikler. Man er altid rapper. Man kan tage rapperen ud af studiet, men ikke studiet ud af rapperen, eller hvad man siger. Hvad har du fundet af artikler? Jamen, jeg faldt over en Iron Man-artikel, som jeg kan forstå, I måske har drøftet lidt tidligere. I nævnte den, som jeg egentlig har studet så meget over. Også i den branche, jeg har befundet mig i lang tid, er der sådan en god performance-tradition. Og først blev det maraton, man skulle løbe, og så skulle man triathlon, og nu skal man Ironman. Jeg ved ikke, hvad der kommer først. Og jeg læser her om jernmænd på overarbejde. Den lyder sådan her. Stadig flere, især mænd, træner op til krævende distancer som Ironman og maraton. Hvorfor gør de det, og hvordan finder de balancen i forhold til arbejde og familieliv? Og det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, der står her af... han træner ham her, som artiklen handler om. Det skal lige siges, han er OL-atlet. Tidligere OL-atlet. Men han træner 15 timer om ugen ved siden af en 45 timers arbejdsuge og to børn. Så vi er på 60, ikke? Altså hvis vi siger, at han kun arbejder i hverdagen, ikke? Ja. Hvad er det? Det er 12 timer per dag, ikke? Jo. Så det er for 8 til, nu skal jeg lige regne her, 8 til 6 hver dag. Han er fuldstændig booket med det der, ikke? Og så skal man lige lægge nogle frokostpauser og morgenmad ind og aflevere børn og... Altså, og hvis man ser det i sammenhæng med den her nye begreb, der er blevet coined hen over sommeren, som er spornoseksuel. Spornoseksuel er den metroseksuelle mands aftager, som er en sammentrækning af sport og pornoseksuel. Det er de her meget flotte unge mænd, der går rundt og har brugt hele vinteren i et CrossFit-studie og vejer deres mad, og så har fået apps og lave fedtprocenter og er super buff. Og det er så det her nye skønhedsideal, som jo er fint, jeg har svært ved, det er da ikke noget at være sur over, at folk lever sundt, men når man læser om, hvordan de opnår de resultater, jamen så er det ved at træne 6 gange om ugen. Og men som, er det ikke bare manden, der er ved at få samme kropsidealer, som kvinden har haft så lang tid? Jo, er det ikke på en eller anden måde noget ligestilling? 100% er det, egentlig det, jeg synes, der er ved det. Altså, jeg kan se, hvis det er yngre folk. Nu har jeg selv to små børn, som jo er sådan nogle sorte huller af opmærksomhedstiltrækning. Så lige så snart man har 2 sekunder fri, jamen, så skal de nok være der til at tage den. De unge pornoseksuelle mænd, jamen, de kan gøre det her, fordi de unge, de ikke har familieforpligtelser. Lige så snart man får familieforpligtelser, så begynder man at prioritere det at træne anderledes. Og så prøvede jeg bare at lave øvelsen, da jeg læste, at bytte Ironman ud med noget andet. Hvad hvis jeg gik ud og sagde, jeg vil gerne være level 1000 i Diablo 3, som er et computerspil. Eller jeg kunne vildt godt tænke mig at bygge min togbane. Jeg vil være verdensmester i at bygge Lego. Mm. Så ville det sandsynligvis folk tænke, at det var da nogle underlige prioriteter, du har i forhold til, at være sammen med dine to børn. Mm. Så det er i orden at være sporty og dyrke sin krop, men ikke hvis man brugte tiden på et eller andet? I sidste ende, så er det jo fravær, man er fra sin familie og fra sine børn, som har brug for ens opmærksomhed. Jeg skal ikke sige, at de er dårlige, at de får sikkert nogle dejlige børn, fordi de har nogle forældre, som er glade og har overskud. Det skal jeg slet ikke stille mig selv til dommer over. Men det er tankevækkende, at der er sådan et hierarki af ting, man kan tillade sig at bruge sin tid på, som er fedt. Og så er der noget andet, som hvor det måske er lidt mere stigmatiseret. Det sagde Jonathan Lang, konceptudvikler, tidligere rapper. Og netop det her med børn. Altså, give dem opmærksomhed. Hvad nu, hvis man har for mange af dem, Katrine? God overgang. Ja, men det er jo det, der sker i Iran. Vi skal nemlig snakke Iran nu, fordi i Iran har parlamentet stemt for at gøre sterilisering ulovligt, og samtidig har de forbudt reklamer og positiv omtale og prævention. Det har de, fordi Ayatollah al-Khamenei har det her religiøse overhoved, de har i Iran. I marts opfordrede det, han gjort tidligere også, men han opfordrede i marts politikerne til at gennemføre lov, der skal få iranerne til at føde flere børn simpelthen. Både for at vende, eller mest af alt for at vende den demografiske udvikling i landet, men også for at kunne stå op mod Vesten, som han har sagt til flere medier. Som vi sagde tidligere, har Iran en befolkning på lige omkring 80 millioner. Den vil de gerne have op til 120 millioner. Abort er lovligt i Iran i dag, men kun hvis moren er i livsfare, eller hvis fosteret er alvorligt sygt. Ikke? Altså, hvis der er nogle forskellige sygdomme, Downs og sådan noget, der, så må man gerne få abort. Men derfor frygter mange selvfølgelig, at de her nye love vil føre til endnu flere illegale aborter. Med på en telefon har vi Hamras Bayan, en ung iransk kvinde, der flyttede til Danmark for et år siden. Derfor tager vi interviewet på engelsk, men Thomas, du har lovet at oversætte lidt undervejs. I'll do my best. You'll do your best. Hi, Hamras. Good to have you with you. Good to have you with us. Thank you so much. Can you tell us about how the youth in Iran adapt or don't adapt to these different bans? I'm sorry, could you please repeat your question? Yeah, I was asking how the youth in Iran adapt to these bans. Are they listening to the Ayatollah? I should say that no one can take it serious because this problem has more dimension than just raising the population. For example, it can also raise the population of people infected by HIV or hepatitis. And at this time, no one can control people like middle ages because 21st century brought along some narcissism or how do you call it, self-image for people that and no one can bring them back to that period. Basically, no one takes it serious. Okay, så det Hamras, hun siger, det er, at folk simpelthen, det moderne menneske i Iran også, overhovedet ikke kan tage de her foranstaltninger seriøse, og det er også et kæmpe problem i forhold til altså, det der med ikke at bruge kondom og sådan noget, i forhold til spredning af kønssygdomme og sådan noget. Så der er ingen, der rigtig, selvom altså, de siger, at de gør de her ting, tager det seriøst. Mm. And Hamras, a lot of women in Iran get illegal abortions, but it is a struggle. You had an illegal abortion as well. What did you have to do to get that? I had to contact a lot of friends who knew some people who had this experience, who knew this underground doctor, and they put me through a connection with that doctor. And at the beginning, like, I wasn't sure how should I talk to her about my problem. But we had to use this kind of like secret language. And then when she agreed to do that for me, I had to sign up some papers. agreeing that if something happens to me, I'll never bring it to court or talk about it. And she also said that she won't take any responsibility for my health. And afterwards, after the surgery, I was bleeding for 3 months, and it was really difficult, but I couldn't do anything. I had to cope with the situation. Det Hammers fortæller om her, det var, at da hun fandt ud af, at hun skulle abortere, så dels så var det en udfordring med at først at få kontakt til en læge, der ligesom kunne hjælpe hende, og derefter skulle hun kommunikere med lægen i sådan næsten et kodesprog for at vide, hvad det egentlig handlede om. Da de så endelig finder ud af, at de skal gennemføre den her abort, så skal Hammers underskrive en erklæring om, at lægen overhovedet ikke har noget ansvar. Og efterfølgende er hun faktisk heller ikke hjælpe hende, så hun faktisk endte med at være syg i 3 måneder efter den her abort her. And Hammers, is that a normal procedure? Are there a lot of women who are undergoing this? As I know, each friend of mine had same experience or has same experience or knows someone who has same experience. Jeg tror lige, vi mistede Hammers. Are you still there? Yes, I am. Okay, can good. You hear me? Yes, I'll just translate again. So you had quite few friends who had the same experience. Is that what you said? Yeah, and at least they know someone who has same experience. Okay. Så det Hamre siger, det er, at hun faktisk har flere venner, som i hvert fald kender nogen, som har haft den samme oplevelse her med at få gennemført en abort. Mm. Thank you for being with us today, Hamres Bayan. You're welcome. Som altså er en ung iransk kvinde, der flyttede til Danmark for et år siden. Thank you very much. Have a nice day. You too, thank you. Med i studiet her har vi nu fået dig, Nagmeh Mahmoudi Kashani. Velkommen til. Tak. Du er født i Iran, har en kandidat i mellemøststudier og har fulgt den her sag. Kan du fortælle os lidt? Jeg kan forstå, at du har været i kontakt med folk i Teheran. Kan du fortælle os, hvordan folk har reageret på det her forbud? Jeg tror, det Hamros fortæller her, lægger så meget op af det samme, som jeg har oplevet, at selv i de konservative kredse er det svært at finde opbakning til den her politik, som eller lovgivning, som parlamentet er i gang med at indføre. Mm. Og Ayatollah skriver på sin egen hjemmeside, hvorfor det er godt at få mange børn. Han har altså ligesom en masse argumenter. Hvad er det, han skriver? Jamen, jeg tror, at meget, altså han har været i mange år været ude at sige, at han synes, at befolkningstallet skal stige i Iran. Og dermed har han jo nogle argumenter, som han ridser op, som egentlig baserer sig på nogle tal, man ligesom har i forhold til, jamen om 50 år, hvor mange folk er vi. Og der kan man jo se, hvis det her det fortsætter, der er vi ikke lige så mange, som man kunne have været, og så har man en større ældre befolkningen, at man vil have unge arbejdsdygtige. Og det er så det argument, han bruger for, at man ligesom ikke... Og derudover har man jo også kan se i det moderne Teheran og i de store byer, at der er flere og flere at vælger at arbejde frem for at have en familie, og der altså både mænd og kvinder bliver gift i en meget sen alder, og det er jo selvfølgelig, ifølge ham og rigtig mange andre politikere, det kan jo skabe nogle forstyrrelser i samfundet, at man ligesom har rigtig mange unge, der hverken kan få job eller rigtig ikke har råd til at gifte sig. Og det har så forårsaget, at Khamenei så kom med det udspil, som du omtalte tidligere, hvor han ikke specifikt går ind og fortæller, hvad det er, man skal gøre, og hvilken politik parlamentet skal, altså hvilken lovgivning de skal vedtage, men at man... Han har sådan 4 punkter, som han siger, altså er jo det blandt andet at få unge til at få arbejde, skabe flere arbejdspladser, gøre det lettere for kvinder at føde og blive gift. Der er en masse uspecifikke ting, han sådan ligesom er kommet med, og det tager parlamentet op og laver så en lovgivning, ja, der handler om sterilisering. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, når du siger, at det gør det nemmere for kvinder at føde og sådan nogle ting. Jeg ved, at de iranske kvinder er ret godt uddannet i forhold til mange andre befolkninger i den region. Hvad tror du, det kommer til at betyde for dem, at der nu kommer det her pres på dem? Det er jo det er selvfølgelig... der er jo pres på den, men man kan jo sige, at altså i Iran, der har man, staten giver penge til, at man kan få hjælp til at få børn, hvis man har problemer med det, og man kan få rumorer, og det, altså, alt det her, det er noget, som staten betaler for. Så på den måde har man jo ligesom prøvet at hjælpe. Men hvad parlamentet ikke har taget i betragtning, det er jo, at der, altså, at man ligesom, at den økonomiske situation er hovedårsagen til, at folk vælger at ikke få børn. Ja, fordi at som det er i dag, er Iran jo underlagt en masse sanktioner både for USA og EU. Har den almindelige iranske familie overhovedet råd til at lige pludselig skulle have en masse børn? Det har de nemlig ikke. Jeg kender en familie, hvis mor er meget konservativ og har følt trop på, hvad Khamenei har sagt og siger til sine børn, at når vi ikke får nogle flere børn, og de har to nu. Og de lever i en meget konservativ kredse, og der siger datteren jo ligesom, jamen altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der bliver sagt oppefra. Der er simpelthen ikke penge til det, fordi jeg er lærer, min mand er lærer, vi arbejder begge to. Vi har hverken tid eller penge til at altså, have et barn, og have et barn i Iran er jo ikke, har jo ikke den samme betydning, som den har haft før. Du skal jo forsørge det barn igennem hele livet, og uden uddannelse er du intet værd i Iran, og derfor skal man også have råd til at sende dem på universiteter, som er ret dyre, og støtte dem hele vejen op til 30'erne, hvor folk så bliver gift. Mm. Så er det sådan, at de sekulære eller de mere sekulære Iran måske slet ikke lytter til Ayatollahens råd, og de mere konservative muligvis lytter, men det er ikke sikkert, at de har muligheden for overhovedet at følge hans råd om at få flere børn? Det vil jeg også sige. Og derudover er der også, altså blandt politikerne er der også stridigheder om, hvilken politik man skal fremme. Selvfølgelig kan man ikke modsige Khamenei og sige, ved du hvad, det er faktisk ikke sundt for vores land at få flere børn. Men det man kan gøre, og det er det man har gjort, altså den regering og Rouhani og hans fløj har været ude at sige, mange ministerne har været ude at sige, mange eksperter har været ude at sige, jamen altså, for at opnå det, Khamenei gerne vil have. Lad os nu fokusere på arbejdspladserne, lad os nu fokusere på sanktioner. Så politikerne er der også stor modstand mod den her lovgivning, som parlamentet har vedtaget, og parlamentet består af mange konservative medlemmer. Så der er store altså, bevægelser inde i samfundet, hvor altså, det her politik bliver modarbejdet. Så konklusionen er egentlig, at det bliver lidt mere op ad bakke, end man lige skulle tro med at få den her befolkningstilvækst på godt 40 millioner. Tusind tak, fordi du kom, Nak med Mahmoudi Kashan. Mm-hmm. Og vi tales ved en anden gang. Ja. Romeriet. Lad os sige det, som det er, om lort. Så kravlede jeg jo ned i kloakken ude på Østerbro i sin beskyttelsesdragt. Der vadede jeg så rundt i kloakvand. Affald, skrald. På et tidspunkt slog jeg så blikket ned, og så jeg det jo, ikke? Lortene kom svømmende. Den ene efter den anden. Og jeg blev overvældet af en vemmelse og en afsky. Jeg skulle simpelthen brække mig så meget, ikke? Den der skvalmende, søde, sukkersøde stank af koncentreret lort. Alt ender i lort. Vi kan ikke blive af med vores lort. Hvis vi bliver ved længe nok. Jamen, det er da lige meget, hvor langt væk du sender det, så vender det altid tilbage. Vi er lort. Støv og lort og orme og død. Hvorfor er det egentlig, at lort er så interessant? Få svaret, når Romerriget tager på en tur i afføringens historie. Jeg elsker det. I dag kl. 16, her på Radio 24/7. Nå. Jonas Lang, Sigurd Hartkorn Plesner. Befolkningsboom. Hvad får det jer til at tænke på? Jeg tænker, at de skulle indgå et samarbejde med Kina. Og ja. Kina er den modsatte ende. Ja. Et adoptionssamarbejde. Ja, for ja. Hvad der sker i Japan? Jo, du nævnte lige Japan der. Jamen i Japan, der er jo, jeg tror, de er nede under 1 i befolkningstilvækst. Jeg tror, det er sådan noget 0,8. Italien er det også rigtig, rigtig langt nede. Ja, de får for mange gamle mennesker simpelthen, ikke? Ej, Japan trækker et tungt læs af dårlige familietraditioner fra med sig, kan man sige. Jeg tror, det er ganske få moderne japanere, der kommer fra det er også en meget, meget grov generalisering, men kommer fra et hjem, som de ønsker at gentage igen, ikke? Fordi at det har været så arbejdspræget. De kender stort set ikke deres fædre. Fordi de er ude at arbejde hele tiden. Og så er der en masse kvinder, som er ved at få frigøre sig selv fra hjemmet, som man ser, når alle samfund bliver moderniseret. Og så vil de hellere have sig en karriere og leve et fedt single-liv, end at skulle trækkes med en eller anden mand, som ikke kan forsørge sig selv, og bare regner med, at de skal tage sig af dem. Mm. Mm. Ja, jamen, det er jo en udvikling, man ser i det meste, i hvert fald den vestlige verden, ikke? Det specielle er jo så, at jeg tolleren går ud og siger, at det også er sådan et skjold mod den vestlige verden, at man skal være flere mennesker. Ja, men måske man ikke skal tage det så sindssygt højtidligt. Det kan jo også være noget, ja, som Jonathan påpegede før, det kan også være noget, han siger for netop at opbilde til national stolthed, eller ligesom bare som et forsøg på et godt argument. Endnu et argument. Ja, ja, lige præcis. Jeg tvivler meget stærkt på, at den mand er så ubegavet, at han siger, at det er for at beskytte sig mod Vesten. Men det er da en god, altså en god indgangsreplik, ja, når man er på barn. Skal vi gå med hjem og bekæmpe den vestlige imperialisme? Ja. Så om 10 år, der har man så det 15-årige barn til konfirmationen, siger de så, prøv at høre her. Grunden til, vi fik dig, det var for, at du kunne forsvare Iran mod Vesten. Ja, præcis. Hvad har I ellers fundet i aviserne der? Jeg ved, I har bladret lidt. Ja. Sigurd? Jamen, jeg kan ikke finde så meget spændende. Jeg synes faktisk, det er... Mig og Sigurd snakker om den her, og vi slutter på den. Jeg tror, jeg tænkte, fandt nogen, som ville være gode og slutte på den lidt sådan mildere. Nu siger du den her. Hvad er det? Hvad er det, jamen, hvad er nu peger jeg bare. Jeg så her, at British Airways... Nu er vi virkelig nede på den hyggelige kant. Ikke? Det er jo også morgen, og folk skal se. Går på held. Ja, og jeg kunne forestille mig, at børnene begynder at hive folk i deres forældre i skørterne. Du er meget med børn. Er det et stort tema? De fylder ret meget, skal jeg sige. Indtil jeg fik børn selv, så troede jeg ikke, at man kunne titulere sig selv som værende far til to. Men det kan jeg godt se nu, når jeg har to af dem. Det er noget, det fylder en del. Men British Airways, de har indført en kanal, der hedder Pause and Relax Channel på deres fly, som er sådan en ny tendens, der hedder Slow TV. Lidt ligesom de her togture igennem Norge. Mm. Men som er en kanal, der viser 24 timers hundevalpe. Ej, det lyder virkelig skønt, synes jeg. Og det har jeg faktisk hørt om før, en mand, der havde lavet The Puppy Channel. Puppy Channel. I USA. Det, hvis man googler det, det er en fantastisk podcast. Men fordi det er jo det er lige for at sige, de her, der er jo norsk TV, altså den norske pendant til Danmarks Radio, har med stor succes filmet sådan nogle 9 timer, 10 timer lange togture fra den ene norske by til den anden. Og der sker ikke andet, end man kigger ud af... Og det vil de jo også have vist i fly. Det er jo lidt sjovt. Ja, ja. At du så... Apropos fly, og det der så noget, jeg tit har tænkt over, det er, hvorfor fanden er der redningsveste under sæderne? Altså, hvorfor er der ikke faldskærme? Det er falsk tryghed. Er falsk tryghed? Det har jeg lavet mig fortælle. Nej, det er der, hvis skibet lander i vandet og ligesom glider ovenpå, og så glider man ud i vandet, så... Altså. Jeg tror, der er nogle ting med at B 200 mennesker om at tage faldskærmen på. Det tror jeg ikke. Og der er nogle konverteringsrater fra, at hvis du har faldskærm... Det vil da skabe mere tryghedsfølelse, ikke? Når du sidder oppe i 10 km højde. Også en rimelig lang intro-video. Ja, altså, det er rigtigt. Læg dig ned, som du svømmer brystsvømningen. Så slet ikke tid til poppy. Stil dig så i kø. Måske man kunne kombinere det hundevalpe i faldskærmsudspring. Ja, hvis der ligger en hundevalp, som du kan kramme nede under dit sæde, i tilfælde... Det ville være tryghed. Ja. Det ville være det, man havde brug for i den situation. Men sandsynligheden for, at flyet styrter ned på vand, er jo langt større, end den er, at flyet styrter ned på land. Men er det ikke nærmest kun i Hudson River, at det gik ok med at styrte ned i vand? Plejer det ikke at gå sådan helt galt alligevel? Det ved jeg faktisk ikke. Det var der, det gik perfekt. Ja, der altså, gik det ligesom, og det skulle. Gik, men der er jo nogle, for at bruge et kedeligt fagbegreb, nogle konverteringsrater, kunne jeg forestille mig, på hvor mange mennesker. Klare sådan en ting. Ej, vi startede relativt hyggeligt med kæledyr, og så endte vi med faldskærm. Det var meget. Jeg fandt faktisk en ting, som fra mit fag med en masse mennesker, der skaber en masse ting, som folk de bruger penge på. Så vil jeg bare lige sige til de folk, som sidder og drikker morgenkaffe af Megamusel, så er der her en i BT under navne, at Karen Kjeldgaard Larsen, der har skabt Megamusel i starten af nullerne. Så jeg ved ikke engang, hvad Megamusel er. Megamusel er jo den her nye serie af porcelæn fra Royal Copenhagen, som har de her flotte... Det er ligesom det blå mønster, hvor det bare er blevet større og lidt mere moderne. Det er blevet skaleret op. Okay. Som gav Royal Copenhagen en kæmpe stor revival. Forestil jer billedet her, hvor man har sådan en hvid porcelænskop, hvor der så er sådan en stor blå trekant på, ikke? Som selvfølgelig er elegant. Altså, nu prøver jeg at være sådan rimelig grafisk. Men muselmalet porcelæn er vist... Mm. Kendt af alle andre end mig. Kendt af alle andre end dig. Ja. Okay. Du kender så til gengæld meget til Premier League, som jeg ikke aner en bjæl om. Det må man sige. Jeg glæder mig jo. Hun har fødselsdag. Jeg ved ikke, om det er i dag eller i denne her uge. Men hun bliver 40 år. Og så når I sidder og drikker jeres kaffe eller te, eller hvad I drikker af de kopper, så send Karen Kjeldgaard Larsen. En rigtig sød tanke. Tak for de flotte kopper, Karen. Reporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, jeg vil meget gerne snakke. Hvis det er, hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må jeg ikke få den igen? Nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der som vi kørt også... efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for dem. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelundskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det. Reporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Ja, vi hopper lige ind i en historie om Frederik Bakker, Medinas ekskæreste, som har været ude for en ubehagelig oplevelse ude foran luksushotellet Stay ude på Islands Brygge. Han fik natten til torsdag sat ild til sin luksusbil, en BMW X5, der var parkeret på Islands Brygge foran lejlighedshotellet Stay, hvor Medina bor. Og så vil lige tilbage til virkeligheden. Jeg så den udbrændte bil og tænkte, det var da godt nok ærgerligt at få svitset sin nye BMW af. Dem holder der til gengæld rigtig mange af derude. Men så fortsætter artiklen. En pyroman er nemlig løs på Amager. Mm. Indtil videre har der været påsat flere brænde, og natten til fredag skete der skader for over 6 millioner kroner, da fire turistbusser fra Copenhagen Coach til 1,5 million kroner stykket udbrændte. Inden for de sidste 2 uger har vi haft omkring 10 natlige brænde. Der er et mønster i brændene, og det efterforsker vi målrettet mod. Det lyder, som man godt kan lide at afbrænde fartøjer. Det lyder sådan. Det er værd, det er sådan noget guerillakrig og sådan noget, flere cykler i byen. Det kan være, det er Claus Bondom. Det kunne faktisk være. Det vi lige var vidne her til, det var, at vi brugte, det var sådan et journalistisk greb, hvor vi brugte anledningen med Medinas kæreste, og faktisk måske ekskæreste, synes jeg lige. Han mistede både Medina og sin bil. Så fik vi ligesom sat konteksten i forhold til, altså, hvorfor skal vi tale om en pyroman? Og så blev historien faktisk meget mere relevant for alle andre, som nu lever i frygt ude på Amager. Ja. Og det er Jonathan Lang, der læste op direkte i studiet. Jonathan Lang, kreativ konceptudvikler og tidligere rapper. Og vi har også... Det hænger du lidt i. Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Ja. Og så har vi også Sigurd Hartkorn Plesner i studiet her. Mm-hmm. Og tidligere i dag har vi haft besøg af Katrine Lillør, som er sognepræst. Og så har vi haft besøg af Kim Østerby, som er formand for Fængselsforbundet. Og så har vi også haft besøg af Anne-Begitte Sturup, som er senioranklager ved Københavns Statsadvokat. Og vi har jo været rundt om en del ting. Vi har været rundt om befolkningsvækst i Iran, og selvfølgelig Premier League, som altså, vi godt kunne have talt lidt mere om. Har I egentlig været omkring kalot? Ja, kalot-demonstrationen. Hvem havde I inde der? Jamen, vi havde først en jøde, som ikke kunne gå med kalot, og så havde vi formanden for Nørrebro Lokaludvalg. Okay. Og det, der egentlig er lidt spændende, det er jo, at den her kalot-demonstration foregår i dag, hvor det er shabbat. Det betyder, at der er ingen jøder, der må gå med i demonstrationen her. Det bliver kun politikere som Rasmus Jarlov og Jarlovs venner. Jeg tror også, jeg har set nogle forskellige meldelser til Liv Holm Andersen fra Folketinget og sådan noget. Men hvad altså, er det ikke bare en politisk gimmick så? Hvad mener I? Yeah, jo. Jeg synes ikke helt det måde, når jeg mødegå det på. Altså, jeg tror, det var læst i Politikken, havde en fin leder om det, hvor de citerede Paulus, der sagde, at man skal have ret, hvad fanden var det, han sagde? At alt bør være lovligt, men ikke alt er gavnligt. Og jeg synes, og det synes jeg egentlig er meget god pointe, jeg synes ikke det her, det er at imødegå konflikten, som jo i bund og grund handler om, at ikke alle, der går med kalot, er nødvendigvis tilhængere af zionistiske krigsforbrydelser, lige så vel som ikke alle, der går med tørklæde, er tilhængere af Hamas. Og nej, selvom de er det, skal de selvfølgelig have lov at gå på gaden, uden at blive slået ned. Skal man ikke sige, som udgangspunkt er ingen, som før man ved det, tilhængere af zionistiske krigsforbrydelser. Jo. Jeg synes, det er en helt fucked up situation, for at bruge det et ærligt begreb. Fordi at man kan jo lave øvelsen, altså bytte kalot ud med noget andet. Mm. Tørklæde, seksualitet. Men jeg synes bare, at den selve demonstrationen, jeg synes ikke rigtigt, den går ind i den debat. Jeg synes, det eneste, den gør, det er at trække fronterne op. Jeg synes, det er helt fint, den er. Selvfølgelig skal den have ret til det og så videre. Jeg ser bare ikke noget konfliktløsende over den. Jeg ser ikke nogen bedring for jøder på Nørrebro, der har problemer ved, at Rasmus Jarlov tuller rundt med en kalot i dag. Men der kommer lidt omtale af den. Der kommer lidt omtale af den, og der bliver startet en debat, og forhåbentlig er der vel nogle folk, som sidder og tænker, at vi bor i et samfund, hvor der er religiøse minoriteter. Men er det ikke bare politikken-segmentet, der så kan sidde og blive enige om det? Men det er altså også, det er sapsus med også politikken-segmentet, som dem, der går klar på jøderne. Nej, som glædeligt ja, tager afstand til, ja, til jøder i konflikten. Og på den måde, så nærmer vi os faktisk kl. 10. Demonstrationen, som vi har omtalt tidligere, sker kl. 11 i dag, tror jeg, det er, på Nørreport. Jeg tror faktisk, det er kl. 10. Det er om en minut, det starter.